होली दुल्हन चली, वो पहन चली तीन रंग जाए गंगा जमुना देख के दुनिया ढोली दुल्हन चली वो पहन चली तीन रंग की चोली। देश प्रेम ही आजादी की दुल्हनिया का वर है अलबेली दुल्हन का सिंदूर सुहाग अमर है माता है कस्तूरबा जैसी बाबुल गांधी जैसे चाचा इसके नेहरू शास्त्री डरे न दुश्मन कैसे वीर शिवाजी जैसे वीरन लक्ष्मी बाई बहना लक्ष्मण जिसके बोस भगत सिंह उसका फिर क्या कहना जिसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा आगे पीछे तीनों सेना लेके चले तिरंगा।